Kurbani Bayramit hondi sahaf nuk është sahih që ka dhojnë, lakin unë kalëzëm i marë vështë që nuk është sahihë, mësë me i kalëzëm që ka është sahih. Thojnë që kurbanin kemi da tre hisa. Një his kemi haurën Bayram, një his kemi da fukarave, një his e kemi rujtën mësë Bayramit. Këtë taksim, tri taksime kështu që janë mutesawje, ka la asla lahu. Lakin, që është sahihi, ke më hangër, e ke bërç më hangër për kurbanit në ditë Bayramit. Ama ke hangër shumë, ke hangër pak, kja është të kalan tyje, janë i banë që ka dëshë. Ha, kja me hangrë, qka dhe me hangrë në Bayram. E dyta, ke me nabë po kara, ke barqë me nabë. Sa i nabë, kja sa të dështi, ti e nefës jetë, në që ofë që je gori mirë, si kam thënë shumë, gjumrak? Gjumrak. Mas më shofri për kënsurë që s'pati me volë. Tash 20 vetë këtë fja nuk e kam volë. Gjumrëk dhe gjumrëk. A, në qovë që ashtë gjumrëk kë, bërma ki e në pëkrejt e lënë vedin pa gjanë. La, tri hisa. Lakin, ta tri hisa nuk janë me kënë barabarë si kur që famë sëparit. A, hanë pak, hanë shumë, s'ka gajle. Nëp pëkara edhe mesakine pak shumë, s'ka gajde. Ruinën mas Bayramit pak shumë, s'ka gajde. Jani, si t'kesh, ma, kështu ashtë vishmi kuaj kurbanit në Bayramit.